Gesnàtics, un programa amb Rafael Corbí. Thank you. casa nostra i al nostre país hi ha molts festivals que ens porten molt bona música, festivals de jazz, trobades que anem gaudint minut a minut, en dia a dia i al llarg de tot l'any. Avui a Jazznàtics en parlem d'una d'elles, que està en marxa i que de ben segur que us agradarà si us hi acosteu. Des de l'Ajuntament de Calella de la Costa, ens porten el 18è Cafè Jazz a Calella. Va començar el 3 d'abril, el 3 de febrer i fins al 7 d'abril tenim amb entrada gratuïta tots els concerts amb sota la direcció de Juan Carlos Narcequian, tota una sèrie d'excel·lents artistes que ens han acompanyat. Si us heu perdut algun d'ells, teniu la possibilitat encara d'assistir-ne d'altres. En el moment que escolteu aquest programa encara en finalitzaran o acabaran de fer-ho alguns d'ells. Hem escoltat a Luis González Trio, Luis González, el piano, un excel·lent protagonista que ha obert el nostre programa i que, al costat de Tati Servià a la veu, de Toni Pujol al contrabaix i de César Martínez a la bateria, el dia 10 de març estarà present a la Gàbia, a les 10 de la nit a la Gàbia, en un d'aquests locals on tenim aquest 18è Cafè Jazz a Calella. Tati Servià i Havana Quartet en diu La Papallona. Jo lleugera i voladora, tendrament en dia bo, vaig de l'una a l'altra flor. Com a il·lusió tan bella, cal no haver-me fora un crit per als ulls o meravella i dins una mà Aquesta era la música que ens aportava, excel·lent, per cert, una artista increïble com és la Tati Servià al costat de l'Havana Quartet i aquest en diu La Papallona, una de les seves cançons que tenim a l'abast per oferir-vos-la. Seguim endavant i ho fem recordant altres activitats que podem tenir a través d'aquest festival, d'aquest concerts. Deixeu-me, però, que us llegeixi una mica l'explicació que la gent del Cafè Feja Escalella ens porten a la seva pàgina web. Quan l'hivern arriba i les nits són llargues, tornem a descobrir aquelles coses que tant ens agraden als calellencs dels dies de fred, com és el caliu dels amics i la família, de les trobades i les converses en bars i locals de la ciutat. Són moments que ens conviden a gaudir de la bona companyia al voltant d'un cafè o d'una bona copa de vi, pauses que ens escalfen el cos i ens reconforten l'esperit. És el moment del Cafè Jazz a Calella, el festival anual de jazz en directe que ens encomana de bones vibracions i omple nits d'hivern que s'allarguen al ritme d'una música plena de sentiment, energia i emoció. Any rere any, el Cafè Jazz de Calella es consolida com un dels esdeveniments musicals més esperats de la ciutat. Tots els divendres de febrer i març es pot gaudir de sessions de jazz a petits escenaris de la població, com el bar de la Sala Mozart, el Sublim, el Bahari Club o el bar La Gàbia del Passeig de Mar. Nits de cafè i bona música amb artistes de primer nivell i talents emergents que fan bategar el compàs del so més mestís i universal. El Cafè Jazz ens convida a trobar-nos amb amics, coneguts i visitants d'arreu per descobrir plegats el millor jazz en viu i, de pas, fer una pausa per trencar la setmana. L'ambient distès i assossegat ens treu de sobre presses i nervis, llums tènues i converses que s'apaguen amb els primers acords de cada concert i que ens conviden a deixar-nos anar i gaudir del moment. Aquesta és la presentació que es fa d'aquest Cafè Jazz de Calella, que arriba a la seva 18a edició, amb actuacions i veus com les de Carme Canela, que ens acompanya també el divendres dia 24 de març a les 10 de la nit al Bahari Club. Escoltem-la amb aquesta peça que es diu Speak Low. Speak low when you speak love. Our summer day withers away too soon, too soon. Speak low when you speak love. Our moment is sweet. Like ships adrift, we're swept apart too soon. Speak low, darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon, too soon. Tomorrow is near, tomorrow is here, and always too soon. Time is so old, and love is so near. Love is pure gold, and time is a thief. We'll descends, everything ends too soon, too soon. I wait, darling, I wait. Will you speak low to me? Speak love to me and soon. curtain it says everything ends too soon, too soon. Passem amb alguns dels artistes que han participat o participaran en les edicions que queden d'aquest 18è Cafè Jazz a Calella. Calella de la Costa, amb un dels festivals de jazz més coneguts i apreciats també de casa nostra. Properament en parlarem d'altres que també comencen el seu camí amb aquesta edició d'aquest any, d'aquest 2017. Hem sentit la veu, la sentirem més encara, de la Carme Canela amb aquesta peça, i ara us recordo alguns dels que ja han passat per aquest 18è Cafè Jazz, com per exemple el 3 de febrer a la Sala Mozart hi va actuar a la veu la Laura Simó amb el trombó d'Esteve Molero, el piano d'Òscar Ferret, el contrabaix de Jordi Mestres i la bateria de Sidau Rodríguez. El 10 de febrer a les 10 a la Gàbia van actuar Robert Fernández a la veu, Rai Ferrer al contrabaix, Andreu Zaragoza a la guitarra, Graviel Amargant als saxos i Ramon Àngel a la bateria. El divendres 17 de febrer a la Sala Mozart, Mireia Feliu a la veu, Ismael Dueñas al piano, i el divendres 24 a les 10 també al Sublim amb en Gorka Benítez al saxo, Dani Pérez a la guitarra i David Xirgo a la bateria. El mes de març el vam iniciar amb l'actuació el divendres 3 a la Sala Mozart de Víctor de Diego al saxo, Albert Bové al piano, Marc Cuevas al contrabaix i Aldo Cabliglia a la bateria. Peces magnífiques com aquesta que ens recordarà mateix la Laura Simó al costat d'en Francesc Barrull. Cantaven a Serrat el 2007. La peça portava el nom de Conillet de Vellut. Era suau com el vellut i pura gosa com un conill menú. En Snoopy era el seu heroi i li agradava jugar com un noi. I de la mà em duia amunt i avall sense parar. Com un estel fent tombarelles pel cel, és maco el temps d'estimar. I no va ser aquell un temps perdut, conillet de vellut. Però el conill fora del niu m'enredava qualsevol objectiu. Se'm perdia en el forat d'una Nike o una Hasselblad. Calia triar o tocar el dos o fer un. Però això és immoral quan s'és un home com cal, ibèric, mascle i cristià. I em vaig quedar sol i fotut, conillet de vellut. L'Ela, el Voga i el Harper's Bazaar t'afusellen en cada exemplar. Diuen que t'ha dat un lloc en Richard Avedon a New York. No et pots queixar, el que somiaves ja ho tens a la mà. Et coneix la gent, t'estima un adolescent i un iaio et vol adoptar. Ets feliç amb el teu nou grup, conillet de vellut. Però avui he vist el cel obert, Déu que és bo i que sap el que he sofert. M'ha deixat els seus consells en un aparador de Can Castells i m'he comprat el llibre La fotografia és un art. I abans d'un mes seré millor que en Pomés. Ja saps on em trobaràs. 2-0-3-8-2-8-2. Conillet poregós. Sense un romanç ni un rebut, conillet de... Música i bones vibracions, sens dubte, en totes aquestes actuacions de les quals podem gaudir. Esteu escoltant Jazznàtics, el vostre programa setmanal dedicat al jazz amb totes les seves expressions, amb tots els seus estils i tots els seus grans artistes. Cada fulla d'un arbre mortal, mentre corro a buscar-te, bufa un vent fred i se'm glacen les mans mentre corro a buscar-te, però tu ja has marxat. Corre, agafa'm les mans que em tremolen, abraça'm que el cor em tremola. Marxem a un lloc com l'ombra en un espiri dels cel tan grisenc mentre corro a tapar-me perquè ens mullarem. Les llàgrimes corren per damunt meu mentre em xopo aquí fora què deus estar fent. Corre, agafa'm les mans que em tremolen, abraça'm que el cor tremola. Marxem a un lloc on l'ombra no ens prima. tremolen. Abraça'm que el cor em tremola. Marxem a un lloc on l'ombra no ens privi corre. Agafa'm les mans que em tremolen, abraça'm que el cor em tremola. Marxem a un lloc on l'ombra no ens privi. On l'ombra no ens privi. Així, hem escoltat més música, en aquest cas la Carme Canela, l'hem escoltat amb aquest postal. Estem dins d'aquestes actuacions que encara tindrem temps d'apreciar. Divendres, dia 10 de març, a les 10 de la nit a la Gàbia, Tati Servià a la veu, Luis González al piano, Toni Pujol al contrabaix i César Martínez a la bateria, 18è, Cafè Jazz a Calella de la Costa. El divendres, dia 17 de març, a les 10, a la sala Mozart, Roger Martínez al saxo, Joan Solan al piano, Manel Fortí al contrabaix i Marc Bodaló a la bateria. Divendres 24 de març a les 10 de la nit al Bahari Club i tenim la veu precisament de qui acabem d'escoltar, la Carme Canela, en els saxos de Miguel Villar, Dani Pérez a la guitarra, Oriol Roc a la bateria i David Mengual, contrabaix i composició. I divendres 31 de març a les 10 al Sublim, Juan de Diego a la trompeta, Dani Pérez a la guitarra i Joe Smith a la bateria. Per acabar, el darrer concert serà a la sala Mozart, al carrer Església 91 de Calella, Calella de la Costa, al Maresme, amb l'actuació el divendres 7 a les 10 de la nit de Sergi Sirvent al piano, Horacio Fumero al contrabaix i David Xirgo a la bateria. Aquest és una mica el que tindrem amb aquestes actuacions que ens poden portar excel·lents temes. Peces musicals que són realment magnífiques i que ens porten uns excepcionals artistes de casa nostra. Aquesta és música al piano d'en Sergi Sirvent. Rimes musicals en Sergi Sirvent i el seu piano, amb aquest en resum que escoltàvem, el solo de piano d'aquest artista des de l'any 2010. Hi ha, com hem dit, molts noms de l'artista que ens actuava i que ens portava a la tercera de les actuacions d'aquest festival, la Mireia Feliu a la veu, al costat de l'Ismael Dueñas al piano. També podríem escoltar-los amb alguna peça, en aquest cas escoltar-la amb ella, perquè la recordo d'una actuació al programa La Columna de TV3, que crec que presentava la Julia Otero i que va cantar amb la Núria Feliu la peça anomenada Te'n vas anar, aquell After You've Gone, i ho van fer en directe amb el transcurs del programa. Cada dia per allò tot, i qui t'ha vist diu que vas sol, que estàs tot trist. Però què hi vols fer si això ja passa? Això ho sé ben bé, que he plorat massa. No puc, són coses mortes, si ni les portes senten el truc. No hi puc fer res si ni tens interès. Sé ben bé que he plorat massa. No puc, són coses mortes, si ni les portes senten el truc. No hi puc fer res si ni tens interès. No hi puc fer res si ni tens interès. L'actuació de la Núria Feliu i la seva neboda, la Mireia Feliu, cantant-nos plegats aquest tema, aquest Te'n vas anar, aquest After You've Gone, que hem recordat des d'un llunyà 2002 amb el nostre programa. Com hem dit, la seva actuació va ser el 17 de febrer, al costat del seu pianista Ismael Dueñas a la veu, Mireia Feliu, van actuar a la Sala Mozart. Avui els recuperem plegats amb la interpretació del tema Volar amb tu. Quan veus que alguna gent camina cap enrere, s'oloren canvis i això ja no és el que era. Per això tria dels teus vestits el que més t'agradi, que aquesta nit és nostra, celebrem la victòria per començar a volar. Cauran avall tots els cassols dels aguantaven, i com l'espuma amunt agraden altres coses. Per això avui tu i jo ens posarem les ales, que aquesta nit és nostra. Ja estan traient els sostres per començar a volar. Així ens interpretaven la Mireia Feliu i l'Ismael Dueñas aquesta peça que acabem d'escoltar. I també us recordem la trompeta, com no, de Juan de Diego, el divendres 31 de març al Sublim, que ens porta aquesta actuació al carrer Turisme 810 de Calella de la Costa, al costat de Dani Pérez a la guitarra i Joe Smith a la bateria, a les 10 de la nit, el trompetista Juan de Diego. Thank you. des d'aquell aquel corto verano de Labour Ori, en Juan de Diego, Dani Pérez i Joe Smith, en les dues darreres actuacions d'aquest festival, d'aquest 18è Cafè Jazz a Calella, que avui, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Calella i la Diputació de Barcelona, ens ha acompanyat en tot el nostre programa de Jazznàtics. Les dues darreres actuacions, divendres 31 de març, a les 10 de la nit, al Sublim, Juan de Diego, amb aquesta trompeta que sentiu, però també amb els dos altres integrants del seu trio, Dani Pérez a la guitarra, Joe Smith a la bateria, i finalment, per acabar, com hem dit, el primer divendres d'abril, el 7 d'abril, a les 10 de la nit, a la Sala Mozart, també de Calella, amb la companyia de Sergi Sirvent i el trio, amb el piano d'en Sergi, l'artista barceloní, l'Horacio Fumero al contrabaix i en David Xirgo a la bateria. Peces que ens acompanyen d'aquests artistes ja per anar tancant el nostre programa d'aquesta setmana. Ha estat tot un plaer, com sempre, amb Rafael Corbí al vostre costat. Properament parlarem amb un altre programa del Festival de Jazz de Terrassa, que ben aviat obre ja les seves portes. Us deixem amb A Fine Romance.